أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورة الأنعام دوئم يسوى جبدي كي رد داغ دوئم قسم شركو شريط شرك في أليوي لشي فاغي كسلور مسائل لي تحريمات لعباده غلط تحريمات لله صحيح نیازات دا عبادو غلط نیازات دا اللہ صحیح اصلور مسائلی پاکی ذکر کول نمخ کی زیاد بحث دا محرمات ہوشو چیدی عربو دا جاہلیت وقت کی دا ٹول سیزونا حرام کریو پزان باندے ناول خوبا دری دلیلونه ذکر کی عقلی انشا جنات معروشات اب یار بسی والنخل والزرع یار بسی ومن الانعام کمخ کی تقریبا صدرش ذکر شیو دادری دلتا کی ذکر بیاور بصیر مطالبہ شورو شید دینا چتاز دادم را بیانو کو چتا حرام دی حاضی انام و حرسو دا حرام دی وَنَعَمُنْ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا دا حرام دیو قَالُ مَا فِي بُتُونِ هَذِي لَنَا سوم حرام کرو سوم حلال کرو دلیلو خیئے مطالبہ کی دا دلیل کسا عقلی دلیل سری یا جتا دمخ کی پیغمبرانونا نقل پاتے شوی علم پاتے شوی خیئے او دی کی تفصیل لے دا اول آیات چه مما زرع من الحرس والانعام اگر حرس شید نو بیان کی انگور دی کجوری دی زیتون دی رمان دی دا من الحرس بیا ورپسی انعام ذکر کی سمانیت ازواج ات قسم بیا بکی تپوسونا شورو کی دینا چوا اے کنا چدا مولی حرام کری دی سو وجد بدی کی دا غواجی ببیانی قرآن پخ پلا چیا بدا وجی چدا صبح کی ناری ندی گڑو پیسو پوخو وائے دا ناری نوالی ام ندے پاکو نو بیا وبکار دی چې دا هم نه پړي ادا بيزي ګړي وغيرها او خي او واګان هم پړي او کنه دا بل علت چې دا ګړو بيزا دا وخاو دا وا دا هم ندي خوخه مؤنث دي نو بیا په کار دا چې بس چې څومره وینو ټولم نه پړې کنه او کنه د دیو جنې نه پړې چې دی په ګېړو کې پیدا شوی دی او ګېړه کې خوار بلاشته کنه نو کړه کدل درځي نو بیا خو صرف سبزی خورې از وقت ایڈونو ماخلے زکر دا سارویشتے دا سڑانگرشتے چا بگیر ڈکنی پیدا شوی پوانا کی پیدا شوی نبی آخو بلکل اس سو آخرو خواه اللہوی او آئے کنا اسو اجادا چی دا دا ام حرام کری دی اسو ام حلال کری دی بی آخر کی باوی چ اللہ دا توحی کرے دا اللہ وصیت کرے دے چی دا خورے دا مخورے نا نا نا نا آخر کے او بیاوی چی خوا دا تا غزالیم ہوئی لی دی غزالیم ہو حج نبی علیہ السلام لی دلیو پا جہنم کے اوزان پسی کل میر آخ کے خوا اغستا سو مشر دے اغستا سو رہنما دے اخر کے عبدی باند ختم وہو اللذی اللہ عزات انشا جنات معروشات پیدا کری دی سباغنا دا سے معروشات چخری کی یا پا زمکہ باندی یا پا چپرو باندی ادھرے دینشی فریگی پا زمکہ انگرشو ار قسم ندا یا پا زمکہ او یا خلق والا چپری جوڑی کلی دا باغون وغیر معروشات او ساغدی چندی خریدن کی بلکی اولار دی پخپلو مندانو پخپلو پندو داونی پخپلو پندو اولار دی اندار دی پندائی دی دا نور میوی آدی امونا پردونا او مالتیو کیلیو دا دو قسم باغون اللہ پیدا کری ون نخلا و خاص کر کجور نخیل قصر النخیل دا بہتر میوا دا وزرعا و فصلنا غنم و اربشی و جوار و شرشم و کنزلی و چاولی و سمر پورا پدیدم کبان دیر سکی وزرعا مختلفا اکلوه جدا جدا دیئے خوندون داگی تاری او خوند جدا دا دبلنا جدا مختلفاً اکلوه اشاره دی تکی چه قدرت بمانی بولی زکر دی یویز مکی نروزی پا یو ابو سرو بکی یو قسم ہوا پی لگی او یو انور پی لگی جدا جدا خوندی کنا خواد او چې وګوري جنسونو تنو مختلف دي په خوان کې مختلف دي د غنمو جدا خوان دي د اوربشو جدا خوان دي د جوارو جدا خوان دي اسو خوړو د خوراک نه دي شړشم بخوري کنزلي بخوري اسو خوړو د خوراک مختلفاً اکلوه دا ولي بدل دا ولي دا قدرت پکې چلے دلے دے قدرت دا سکڑی دی نخا چا چه داو سنگا خوخاو ناق قصه کری یو شان کری ندی ولی خلق جدا و مختلف طبیعتنا مزاجنا نو ده چاو یو شی خوخی ده چاو بل شی خوخی نو اللہ والا جدا جدا پیدا کرو دا خواه دی چه صرف غذا ده غذا اس ور پسې دوام ذکر کړي چې سیدایز دنیا پیدا کړي چې هم غذا ده هم علاج ده دوايي ده لکه وزیتونا فونان چې دا وینه کوم سو پیدا کیږي غتیل روزي هغه د صحت لپاره ډېر بهترین شی ده. زګر ډېر امراض تاگی پوجبانی دا بدن نا درکی کنا زیتون دغا سی قرآن ور طویل دی سالن وشجرتن تخرج من تور سیناء تنبتو بالدهن وصبغ للآکلین. اللہ یہ غوانا میں پیدا کرے ناشنا چبل زینشتا گورے ادغا کوئی تور کی بیت المقدس سرا پشام کی فلسطین کی ادغا زینو پیدا کی خور زینی بلدے ایک خونی نتش لرگی اولار دانی معنی تیل پکی نہیں تا دغی کہ اللہ دا سالن پیدا کرے اسے بغل للآکلین کدی ڈالڈاو پزیبان خلق دے استعمالو لے نبدا گی سنو نبدا زیڑیو نا خطرناک مرضو نبنو ذکر چی معلوم شید کنا قرآن ویلی چو زیتونا او شجرتم شجرت مبارکت نیویلی و بددا سیدون استعمالی گی چی پاگی باندی دار غاڑی وست شوی دیکھا ارہ بلا بکشتا کیمی کلو دمل بس آگی بدنو نکرا پر رمانا و انار چید آگی عرش دوائی دا عرش متشابہن اگورا چی سانگو تے اگوری ونی تے پانو تے اگوری نیو شانتی دیم شنی شنی پانی دا زیتون ام دی دا رومان ام دی وغیر متشابی او جدا جدا دی بخون کی یو دا مانا دا متشابی ان یو شانتی دی پا پیدائش کی تا دی زمکینا تا دی اوبونا دا ټول سيزون الله پیدا کوي کنه ها د بکاردار یې چې ټول خوان یو شانتی وي او حال دا چې غیر متشابه جدا جدا دي په خوانونو کې په لذتونو کې هر میوې الله خپل خوان ورکړي چې په بل کې نشتا دا د قدرت کار دی ها دا دلیلی په قدرت باندې چاگے بدلی را بدلی خواہ کلو من سمری خلقو خرید دید دی میونا و پزان محرام ویم چلا پیدا کری دی ستاسو دپارا پیدا کری دی اتازو بکی پزان باندی حرام کے چیدی کے بدا نخرو دبل پنو میومن خیر اللہ نظرو کے امن سماری زکوی لے یو خودیت اشارہ کئی چٹول و نخوری اللہ بنم باکی عمر کہہ کنا من دباغ دبار راضی دوی مداد چے میوہ کی خوار شید خوراک نہیں اڈو کی باتے نوارز ہے دباز اکے بھی پٹ مٹی لکا دو مالٹی او دو سمتاری او دو نا باتے نوارز ہے ټوله خنشي خړې چکم د خوراک د نوغه بخوري اذا اسمر اکل چمیو او کی واتو حقه یوم حصاده اور که حق د الله هغه ورځ باندې چې کټ کوي او لو کوي دغه ورځ نه د الله حق جدا کې دبل چې حق پکې نشته د الله حق پکې شته کله سم یو کښلمې هغه ته نه جدا کې ورکه یوم حسواده ولې ویلې یو خود دی وینه چه ده اللہ پنم یوشی ورکول علا خو قبلی گی چه ده بنده زڑ کس شک مکنی بس زڑ کلاو او مضبوطی ناگه ده لو پر رض باندی کنا ده لو پر رض باندی ده زمیدار و زڑ دیر لوی او ایده اللہ کلی ده نکمی گی اولی تی نولی اولی یوم حسادی دمه دیو جنویلې چې د مالی عبادت وخت نه مقرر چې زکات وکاله ورکه میاشي نشتا روز نشتا چار کړ یوم حسادی دغه روز ورکه دریم شرعی نقطه پکې دار شرعی چې کله یو سړی فصل کړلو او غوونه رسید کمال تا صافت پی راوی سخو توفان راوی کلی رالا ننشت پتو باندی دو خدای حق او ختم شکن نحسوادی هی ذکر ہوئی چه دلو روزوانو خو بس لاس لرا پوشو خدای اکڑو نوزبت نور کئی خواه امخ کی دربان دی نشتا سو پتہ نگی دیو جنا فقہ کی دار آگلیو دیر چو علب باق خرسے او علب آئیو پٹے خرسے چو برس کا بعض خلق پٹی خرسی کنا چو بالکل اغا در رودوشی در کٹکولوشی چی بس یو رس پا کی ام بیا نہیں پاتے دغا اخ کے بے خرسے مخ کے بے نخرسے بولی سپتہ لگی پا یو رس کی دمرا افتونا راشی چی نبی علیہ السلام دا سویلیو چیتا با خرس کو او غیت اللہ لسشل روزی پاتے او دی کی پاگی باندی توفان را گئی افت را گئی او گئی حلاک کو نو تو بوز داغن پیسی وارد دسوشی پیسی تینا وارد داغا جز پلاس کو سران لگو نشی گفتی تینا دا تا نقصانو کو تا با اغا وقت کی خرسو چی سبا در او دو دی چی رو را دم در باندی خرس کو او لور و تطیر کا سباب اللہو کہے او سباب اکٹ کہے دا خرس بسئی خوا اچنا روزش پی پکیوی نو آغا جائز ندے آغا بایا ندے جائز تاکی وجہ داد چی سپتہ لگی چی را رسی کنر را رسی ستا پلاس را دی کنر را دی تو بیا پیسی سنگا اخلی داغن ذکر ویوم حسوادی ہی در روز اوکو وقا ولا تصرفو ابن جوزی وی شرک پاک مکاوے لا تصرفو سمانا صرف دا اللہ حق پاکشتا او دا سر بابا حق پاکنشتا دلوی بابا حق پاکنشتا صرف دا اللہ حق نو شرک پاک مکاوے غیر اللہ لبکی برخ مکاوے غیر اللہ سوک دے اغلا برحمک و ایخا ولی انہو لا يحب المصرفین ولی کہ لا تصرفو مانا دانکو کنا نو بیا ودا کو چې دا د الله په نوم پکې ورکوي کنه نډې رمور کوي بلی کډی ر ورکړو ثواب به وشي چې او دړې پکې وځي او دته دړې ورکړو ثواب ډېر وشي نو لې منې کې چې والا تصرفونا د اسراب دغه معنا دا دلته د اسراب معنا دا چې د بل په نوم پکې برهکې چې دغه د خدای برهکې شو ادا زمونږ د اولیاء شو نا پیشک اللہ محبت نکی دا شرک کون کو سرا دا تفصیلو دا مما ذرا آمن الحرس دا اللہ پیدا کری دا نور پسی ذکر کئی والانعام او دا غی قسمنا ومن الانعام پیدا کری دی اللہ دا ڈنگرنا او سارونا حمولتا و فرشن سداسی دی چی بار اڑن کی دی مضبوط تی بار اڑن کی دی بخان دی غوان دی سنگان دی بار اڑی خوا و پرشن سداسی دی چی کمزوری دی بار نشی اڑے لیکن دا فرش کار پی کی گی صرف دا سے ویلے وکنا چی حمولتا وغیر حمولتا انہوں نے بیابا کی فیدہ نہ معلومی دا چی حمولتا کی خو فیدہ معلوم ہوئی چی بارو نوڑی کنا و تحمل اسقالک ملا بلدن خدا غیر حمولتا دا دیس فیدہ بیابا کی فیدہ نہ معلومی دا چی فرشن یوی نو فیدہ معلوم شو چی کبار نشی اوڑے د زور کار نشی کولی دا غی دا ویختونا او دا غی دا وڑینا فرشونا جوڑی او ایکی سورا پیدی دی انگا لویلوی خلقیو دا پوزینا نوزگاری اچھے کمو خلقو کور کی پستانو کی او پبار غولی کی او پہر دے کی قالینونا غڑولی دی نداغی ما شمانو دا پوزا نبائی نداغی مصیبت نخلاص بولی انتظام والا کرد تو دس اڑا پی نراز دی ندا پرشن داغی نجوڑی تگڑو عذبی زو ادا سے نور ناغی وڑے سمر استعمالی نو فیدہ معلوم شوخا چدا خدا غیر نڈیر آٹا فیدہ دا کلو مما رزقکم اللہ دلتوم اللہوی خورے خورے حرام ہوئے ما خطول نگوارے بازی آگا چی اللہ تاصل رزق در کرے زکا سبکی دا اللہ پر نمور کوئے یا مما رزقکم اللہ بازی آگا چی اللہ تاصل آتا دین رزق تر کرے جوڑ کرے دے زکا سبکی دا سی دی چی آگا رزق نہ دے ادھا خوراک نہیں کنا خلق فرسو خوری بازی چی ادھا خوراک نہیں کرکتی نا بندل وردی ناغا سرمن شو اڈوکی شو دا سی نور دلتاو مئی ولا تتبیو خطوات شیطان دید لا تصرفو مانا اکڑا چلتا پتاو لگے چلی اسراف نمرات سو شرک ولی دلتاو ای مروانی گئے پا قدمونو دا شیطان پسی خطوات شیطان داگا قدمون سدی خدا دی کانا چتا سولو بیاری ادبل چابرا خوا دروانی مانی چاو دی که در لویزوان برخه دا در بغداد شریف برخه دا دانی شریف برخه دا دا ورکاو گره بیا با بسل خنکی گی بیا با ساروی مری او اگا میاگان خوخ باندی بیا رازی نموگی دموی موګي به ګوره تا مول دا ولې چې بده سارو باندې مرض ناراضي نو سارو دم کا کنا موګي سره دم دا وری دې خپل برخه په اړه دا چلو حدیث هم زوره یې ریدو چې شیطان یې په اړه دی بیا پښتانه یې ښه هغه دې په اړه پښتانه نه یې چې هغه ته ویلې چې کومو کې دمه ندی دا سی یېږي چې توبه خدای خدای نه زوره نه یېږي ښه مروانی کے پا قدمنو طریقو دو شیطان پسی انہو لکم عدو و مبین دشمن پسی بازی دستا دشمن دے نو دو پسی بروانی یقینن دے ستاو دو پار دشمن دے اخکارا دا سمر دی سمانیتا زواج بدل دے دا حمولتن او فرشن چې دا حمولتن او فرشن څومره دي نو یې زمانه تاسو واج اته خپل تمرات د جوړې نه خپل معنا نه دا دغه جوړې خودو ته وي جوړه کنه جوړې وي کدوي جوړه خودوي نو چې اته جوړې شمدارې نو شپارس جوړ شو نه کل ازواج پدی مانا راضی سمانیت افراد ات دی خواب ات ساروی دی سمانیت ازواج چو سے ذکر کی ولی تگڑو بی دو نسلور دی ادوانو ادو خان نسلور دی نات دی کنا لیتا نام ہوئی پیدا کړی دي اته قسمه ساروی من الذئن سنین اولی غفرشن رواغست دا قرآن خپل استلاله اوس الله په خپل کتاب خپويږي حمولتن یې رستو کړه غټ غټ ښا اجبار وړي هغه رستو کړه او فرشن یې مخکې کړه په اجمال کې او شانتی او تفصیل کې ول شان شو دیتا لف نشر غیر مرتب ہوئی خواہ کلدازی کرد من الظعن سنین دا گڑو نے پیدا کری دی دوا گڑ او گڑا من المعز سنین او دا بیزو نے پیدا کری دی دوا نر او مادان نوس اللہ تپوس کی او دا ام دغدی چی دا مخ کے ذکر کرد خواہ پاگی کی تن تپوس کی چی بیانم خوکو بیانم خوکو خپورا چی ها دی انعامن و حرسن و انعامن حرمت و انعامن امحرمن علی ازواجنا طولم حرام و حلال دزان نجوڑ کرو و اللہوی دلیل بخیر آتا خا دلیل بخیر استاسو دین ندے بی دلیل دین نقبلی گی خا نلاوی او خیراتا قل آز ذکرین حرما وایا دادوا نران اللہ حرام کری دی گڑ او پیس دے حرام کری دی دا ناری نوالی علت تے دیو جنے نخرے امیل انسین او کنا دادوا مادی حرام کری دی گڑ او بیزا چی مادی دی مونسات تی زنان دی نظام بدیش نزکا نکدا سوی خوبیا وم دغا گڑاو پیس نخوالا چی دا ایا وم گڑاو پیس نخوالا نما دا خو ندیکن علت دا حرمت خدا نشکر خانو بل دریم علت گورا اما اشتملت علی ارحام الانسین یا اغا حرام دی چرا گیر کلیو اغی لرا گیرو دمین دو دا اشتمال علت تی چرا دا پدا ازا کی پیدا شوی دی چاگا دیر دا نجاست زیونو دا منگڑی ناخلی بیا خو سبزی خورا بیا خو اړو وخه لا خلور نوړي ځکه دا ټول په دغه ټول په استعمال کې پیدا شوی دی ښا هم اشتملت علی ارحام النساء دې ته عقلی دلیل وای ښا او ولیک عقل لته پوس کې نو عقل خدا غا پیش کول شي او سره خدا غا شته دي چې یا ودا ناری نوال علتیم یا ودا زنان نوال علتیم یا ودای چې په دې رحم کې پیدا شوه دي نو دا خو نشته هغه په څه هوتا سن زده ها نو نقل را توخه یې کنه ها نبئونی بعلم الله وی خبر کې ما په علم او په معلوماتو زه په خوانو انبیاءونه کلاغینو سنقل راغلی ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په دې خپل دین کې اوس هغه غټ غټ راواست حمولتن ومن الابلسنین ومن البقرسنین او پیدا کړی دی الله د اوخان نځوان نر او ماذا اوخ او اوخا او د خوانو نوم ځوان نر او ماذا اوخ او غوی دا غوا او غوی دا پیدا نو دی که تپوس کو مالا وی قل آز ذکرین حرما ام الانسین آیا دا دوا نارینا اللہ حرام کری او کنا دا دوا مادی حرام کری علت صده نارینا والی دی کزنا نوالی دی ندا خوز کنه چه تاسو خارس اگه کم کرکنه کوئی کنه اما اشتملت علی ارحام الانسین یا اگه حرام کری دی چرا گیر کریو اگه لرا گیردو دمین دو رحمونو زکی نخورای چه دغده پیدا شوی دی ندا خوم علت نده ام کنتم شهداء یا تاسو حاضر وئ یو دا معنا ده اذ وصاكم الله بهذا کله چې الله تاسو ته وصیت کوي د دې سيزونو چې الله بیان کوي تاسو حاضر وئ بل څوک نو نه وحی کړی ده د دې سيزونو نا عقل پا دی دلیل لے نا نقل پا دی دلیل لے ہاں فاغا شیطان پس روانی ہے چی نبی علیہ السلام علیو چی اولو من سیب السوائب وعبد الاسنام عمرو بن لحی دا اول سلے چی پاربو کی پیدا شو او د غیر الله په نوم یې منخته وکړي صایبی صایبا او بوتان خارکلو په عربو کې نغ عمر ابن لحی وو چې نبی علیہ السلام مالی دلیو یجر قصبه په النار چې جهنم کې ځان پسې کلمی راخکی ردانه چې ګنې نور بچو نه دا کلمی زکوی چی دا دا آقا شرکیات تی کنخا دس دیر شیعو کنن لوی گند جوڑ کرده اون اللہی فمن ازلم دمر لوی ظالم سوک دے لوی ظالم ممن ابتنا علی اللہی کذبن دا آقا چانا چی جوڑ کری پا اللہ باندی دروغ او دا اصل دم رخواری کی او دروغ جوڑی لی ذل الناس بغیر علم چه خلق گمراہ کی بی دلیل بغیر علم دلیل خونی دی مشرکین سرکن ان اللہ لا یهد القوم الظالمین بے شکا چه اللہ توفیق نور کی دا سی قوم ظالمان اللہ سمت اغیت حدیت ننسب کی محکم ہوئی کنا چه قد ظلو وما کانو محتدین دی پا دا سی گمراه گمراه شوی دی چه اگه که بیا هدایت نشی منتے کنا اگه تا شرک ہوئی خوا ردلت امقا ہوئی خوا چن اللہ لا اہد القوم الظالی مشرکانو تا اللہ هدایت نکی زکا اگه خو پیمانه کیگی نا پا دی خپل شرک بانده توبت نو باسی اچه نو باسی نو اللہ داغ خلق تا ادایت نکیو خواه وهو الذي الله ذات انشاء جنات معروشات چې پیدا کړی دي سباغونه داسې چې خوريږي پزمکا او پچپرو وغيرها معروشات سندي خريدن کی والنخل والزرع پیدا کړی د کجورا او فصل مختلفا اكله جدا جدا دي فندونه داوي والزيتون والرمان او پیدا کړی د خونو او انار متشابهن پپانو کې او پسانګو کې او پبوټي کې یو شانتی دي دغه سي په خاور کې او په هوا کې یو شانتی دي و غیر متشابه او جدا جدا دي په قندونو کې دا د وجه د قدرت نه چې د الله قدرت په کې چلیدلې ښا او هغه همیشه دا سي کوي چې دی یو شینه دو جوړې ده دوه نه لس جوړې ده لس نه پری دی یووالی ته نه پری ځکه یووالی د هغه صفت ته کنه کلو من سمریه خوره د دې زمېو نه ایزا اسمرا کل چې میوو کی واتو حق یوم حصاده اور که حق د الله صرف په ورځ د لو باندې چې کله راورسیو لاس تراشی نو بیا تن الله په نوم ورکه ولا تصرفوا ذبلچا په نوم ورکه دا شرک دی انه شان داده انه بشک الله چې لا يحب المصرفين اغه نه خوخي مشرکان خلقا ومن الانعام پیدا کړی دي د سارونا دو قسمه حمولتن وفرشن بارودن کی او کمزوري چې دا غینا د فرش کار غستې شي کلو می مرزقکم الله او خره بازي دا غینا چې الله تاسو له رزق تر کړې ولا ستبيو خطوات الشیطان او مزه په طریقو په قدمونو او په وسوسو د شیطان پسې انه لکم عذوم بین بشک د تاسو لپاره کار دشمن دي سمانی تاسو اگر دو قسمه چې بارګیر دي او غیر هغه ته جوړې یعنی اته قسمه دي من الذئن اثنين و من المعز اثنين د ګړو نذوا نر او ماده او د بیزو نذوا نر او ماده قل اذکرین حرم نو وتا چې دا دو نارینه الله حرام کړی ګړو پیسو امیدونو سین کنه دا دو ما دی چگڑاو بیزا دی علت دا حرمت سده ذکورت تی که انوست تی اکنه دوارا ندی اما اشتملت علی ارحام الانسین او کنه اشتمال دی یا آغا چراگیر کلیو اغیل راگیرو دمین دو دقی وجه نه نخره نبیعونی بی علمن اللہی ما تدلیلو خیم او زیاته نکوما الله وی بالکل ظلم نکوما عذاب نظر کوما ذلیل و غیر په ذلیل و اخلاصي غه بس نبيوني بعلمن او خيما ته ذلیل نقل په خوانو انبيا او علم ز په خوانو ان كنتم صادقين که تاسو رښتيني ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين او دو خان نه دو پیدا کړی دي اوخ او اوخانر او ماده او دو خان نه دو پیدا کړی دي نر او ماده وای او وا قل اذکرین حرم او یوتا چې آیا دا دوا نارینه الله حرام کړی دي دا ذکورت علت امیلون سین او کنه دا دوا ما دي چې انو سته بګه ان سادی کړه رضا علت اما اشتملت علی ارحام الانسین کنا غی حرام کری دی چرا گیر کری و اغیل را گیر زمین دو نا ندی که خویو علت نشتا دی زکتا سو خپاغی پس نئے روان خواه ام کنتم شهداء یا تاسو عالمان یه از وصاکم اللہ و بیازا پاغی چه اللہ وصیت کرده پدی سر و بل چاته پتا نشتا تاسته ہوئی انبیاء و تیندی بیلی تاسو پاغا ظالم پس روان یه فمن ازلم و سوک تلوی ظالم ممن ابترا علاللہ کذباً دا چانا چې جوړ کړی په الله باندې درو ليذل الناس بغیر علم چې گمراه کی خلق بغیر د دلیل نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين بشک الله چرې هدایت نکي قوم مشرکان ته